तुझे तो प्यार हो गया बेटा फुर्सत से। तो तुम सबको पता चल गया? नहीं, हम सब तो अंधे हैं। तो कुछ करो यारो, हमने तो कल ही उसे भाभी मान लिया था। हाँ, और क्या करे? कुछ कर यार, ताकि उसे भी तुझसे प्यार हो जाए। चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं, जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं, दिलवाले का दिल तोड़ जाना अच्छी बात नहीं, जो तुम्हें चाह उसको सताना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। जाने जिगर हो जाने वफा हो, किस बात पे तुम इतनी खफा हो, जाने जिगर हो जाने वफा हो, किस बात पे तुम इतनी खफा हो, आके गले से मुझको लगाओ ऐसे मुझे ना तुम आजमाओ, नजरें मिला के नजरें चुराना अच्छी बात नहीं, दिलवाले सताना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। अपने दीवाने का इंसाफ कर दो, हुई गर खता तो मुझे माफ कर दो, अपने दीवाने का इंसाफ कर दो, हुई गर खता तो मुझे माफ कर दो, मेरी वफा से ना ऐसे खेलो, चाहो अगर तो मेरी जान ले लो, चाहत में ऐसे दिल को जलाओ।